bet you got it all planned right. Never think to worry, never even feel a fright. Single sleeps alone, and I know you don't really mind. 5 years by your side, so I know you really don't mind. But don't you ever be there. I said don't ever, cause it's gonna keep. To był również zespół ze stanu Teksas, no ale w zgoła odmiennym stylu prezentowanej muzyki. Spoon, album Ga. 2007 rok, to była kompozycja Don't You Ever. A teraz jeszcze trochę się rozruszamy przez najbliższych parę minut, by później przejść do nieco spokojniejszych klimatów. Core, they surrounded me, they got me, melted me, they threw me out. z płyty Let's Stay Friends, oczywiście rok 2007. No to skoro się trochę rozbudziliśmy, to teraz trochę muzyki takiej bardziej nastrojowej, klimatu i uroku. Grupa The National wydała w roku 2007 album zatytułowany Boxer. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, we're half away in a fake empire. We're half away in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Forecast bring black tall rains and hellfire. While hand-picked handlers get close to the DMC. The halibut not attaché cases are useless. While Scotch gold Macintoshes shall be carbonized. Now they're offering views of exiting empires. Such breathtaking views of sitting empires. Sitting empires. Horsemen of the Russian steppes. Sitting empires. flattered by some issues, thwarted by the threshing. A city in a Scythian Empires, Andrew Bird. Śpiewał i gwizdał właśnie Andrew Bird. Co jakiś czas Andrew gwizdże w niektórych swoich piosenkach. Nie za często, ale zdarza się. Wychodzi mu to całkiem nieźle, także nie ma kompletnie w tym nic złego. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, potrafi to robić. A nie, to nie jest takie oczywiste. Są artyści, zdarzają się artyści, którzy sięgając po ten środek wyrazu, krótko mówiąc, fałszują. Andrew Bird potrafi gwizdać. To był fragment płyty Armchair Apocrypha, a wcześniej grupa The National w utworze Fake Empire z płyty Boxer. Teraz jesteśmy w rejonie... Znowu użyję określenia, za którym nie przepadam, dlatego że jest anglojęzyczne. Singer-songwriterów, czyli singerów-songwriterów. Fatalnie to brzmi, ale chodzi, krótko mówiąc, o to, o takich artystów, którzy sami piszą swoje piosenki, sami piszą sobie i teksty, i muzykę, i śpiewają, i grają. No, nie ma chyba jakiegoś takiego idealnego określenia na tego rodzaju twórczość w języku polskim i stąd czasami uciekamy do tego sformułowania singer-songwriter. W każdym razie już chyba mniej więcej wiadomo, o co chodzi. I teraz za chwilę Elliot Smith z płyty, a właściwie z albumu dwupłytowego New Moon, wydanego pośmiertnie w roku 2007, a chwilę później Bill Callahan, jeden z największych współczesnych twórców w utworze z płyty Walk on a Whale Heart. Strongly stubborn now, bitter in a symbolic war, brave or poor, either or. to ricochet from the past and the times of future I've already had before. Champion or chore, either or. I write the pages you rip out, back in their places again. One day you know what you're talking about. I can hardly imagine, and until then I'll be filling in these blanks that you create. Every time you win some petty score, posing as hardcore, oh yeah, either or. Battered and broken, pitching a plastic rose. We're all in the downpour to carry around for trash in a lifestyle you've never known. It's a useful dream that makes quite an entertaining show. Not much more up against and for either or. We'll be right back. niemal jak zwykle, albo prawie zawsze w wysokiej formie artystycznej, Bill Callahan. Walk on a Whale Heart to tytuł albumu, a Sycamore to piosenka, której przed momentem wysłuchaliśmy. Wcześniej Elliot Smith z albumu New Moon. Teraz natomiast dwa zespoły, które, którym nie obce są klimaty country rockowe. Oczywiście w pewnym stopniu. Najpierw Band of Horses, zespół, który do tej pory nagrywa, ale mam wrażenie, że ta płyta z roku 2007, Cease to Begin, to tak naprawdę ostatni w pełni udany album, jak do tej pory oczywiście, Bena Bridwella i kolegów, a później Iron and Wine i płyta The Shepherd's Dog. I could sleep. When I lived alone, is there a ghost in my house? I could sleep. When I lived alone, is there a ghost in my house? When I lived alone, is there a ghost in my house? My Odrobina alternatywnego country od Sama Beama i grupy Iron and Wine z płyty The Shepherd's Dog, utwór Boy with a Coin, a wcześniej Band of Horses i Is There a Ghost. Teraz natomiast spędzimy kilkanaście minut z grupą Pinback. Zespół moim zdaniem stosunkowo mało znany, zwłaszcza w naszym kraju, i zdecydowanie niedoceniony, dlatego przy ich płycie z roku 2007 zatytułowanej Autumn of the Seraphs, czyli Jesień Serafinów, bardzo piękny tytuł, skądinąd, spędzimy trochę więcej czasu. Czyż nie piękna piosenka? Good to See. Utwór trzeci z płyty Autumn of the Seraphs grupy Pinback. Czasami mówi się o nich, że to duet, a to dlatego, że stałymi członkami tej formacji jest dwóch mężczyzn. Rob Crowe, znany również z nagrań solowych i w innych konfiguracjach, i Armistead Beryl Smith IV, czyli czwarty, też znany z innych składów, nagrywają z innymi zespołami, nagrywają solo, między innymi z takimi artystami jak Three Mile Pilot. Również solowo. Po płycie Autumn of the Seraphs była jeszcze jedna w roku 2012, czyli 5 lat między tymi dwoma albumami. Innymi słowy, w najbliższym czasie, nic o tym nie wiem, zaznaczam, należy się spodziewać kolejnego albumu. Tymczasem Walters. You made your mind. Rob Crow, śpiew i gitary, i Armistead Burwell Smith, IV, śpiew i bas. Oczywiście oprócz tego towarzyszą mi na płytach inni muzycy grający na instrumentach perkusyjnych, perkusji, instrumentach klawiszowych, fortepianie. Te instrumenty klawiszowe, chociaż używane w sposób bardzo oszczędny, to jak być może Państwo zwrócili uwagę w dwóch piosenkach sprzed chwili, bardzo istotny i znaczący dla całości brzmienia. Autumn of the Seraphs, za nami Walters, a teraz Off by 50. Thank you. duet, a właściwie zespół Pinback, utwór Off by 50. Wspominałem o tym, że obaj muzycy, Rob Crow i Armistead Burwell Smith, biorą udział również w nagrywaniu innych albumów, innych artystów, i jeśli chodzi o Armisteada, to głównie dotyczy zespołu, w którym udziela się dosyć znacząco, a mianowicie Three Mile Pilot. Wspominałem tę nazwę, natomiast Rob Crow brał udział w nagraniu no, kilkudziesięciu płyt na pewno. Czasami są to pojedyncze utwory, w których śpiewa albo gra na gitarze. To nie są jakoś szczególnie rozpoznawalne nazwy, jeśli chodzi o te zespoły. No, z tych może bardziej znanych to Thingy albo Heavy Vegetable. Ale no, dzieje się sporo w jego życiu artystycznym. Natomiast, no i nagrywa jeszcze płyty solowe, rzecz jasna. Natomiast ja na pewno tęsknię za kolejnym wydawnictwem pod szyldem Pinback. Na zakończenie spotkania z tymi artystami utwór z płytki właściwie dołożonej do części nakładu albumu Autumn of the Seraphs, i na tej płytce trzy utwory, w tym jeden zatytułowany właśnie Jesień Serafinów. I'm Autumn of the Seraphs, grupa Pinback. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym z Państwa udało mi się zarazić. No może nie od razu miłością, ale przynajmniej wzbudzić zainteresowanie poczynaniami tego zespołu. Pozostajemy jeszcze przez chwilę w Stanach Zjednoczonych, tym razem grupa The Shins, która w 2007 roku wydała album Wincing the Night Away. Frozen into cars, white girls of the north. Fire past one, fire one. They are the fabled lambs of Sunday Ham, the HS Norm. And they could float above the cars in circles if they tried. Latent power. To keep some hope alive that a girl like I could ever try. So we just skirt the hallway signs, a phantom and a flower. Again, another afternoon with the goat head tunes and perfect booze. We wander through the mama's house, the milk from the window lights, family portrait circa 95. This is that foreign land with the spirit on tans, and it all feels fine. So when they tap on Monday heads to zombie walking Austin, this time loss is hardly worth the time. And we'll no longer memorize a rhyme to follow along in our climb, stepping over with my towers to the sky with no connection. Miracle Fortress, zespół Grahama Van Pelta z Kanady. Płyta Five Roses, utwór Maybe Lately. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień dalszy ciąg nagrań z roku 2007, z tym, że z naciskiem na elektronikę. A dziś na zakończenie Kanadyjka Leslie Feist z płyty The Reminder. 1, 2, 3, 4. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. 1, 2, 3, 4. Tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Old teenage hopes are right at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy and cold, put the horse before the cart.